Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Polityka i kultura, to temy, pra jakie będziemy rozmawiać w dzisiejszym wypusku. W niedzielną ranicę 13 lipnia wysłuchacie białorusku i pieradaczu Radio Białystok. Zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Больше за тысячу дзён узняволенні правёў госць сённяшняй перадачы пад знакам пагоні Алесь Бялацкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» ды віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Алесь Бялацкі ў турму трапіў 4 жніўня 2011 году. Беларускі суд інкрымінаваў яму утойванне даходаў у асабліва буйным памеры і прысудзіў на 4,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму ды канфіскацыю маёмасці. Алесь Бялацкі сваёй віны не прызнаў, а міжнародная супольнасць прызнала яго палітычным вязнем. Наш сённяшні госць быў вызвалены па амністі 21 чэрвеня гэтага году. Да канца прысуду засталося яму яшчэ больш за 1,5 года. Перад намі інтэрв'ю, якое Алесь Бялацкі даў адмыслова для слухачоў перадачы «Пад знакам пагоні». Алесь, скажите, у якую рэчаіснасць трапілі вы пасля выхаду з турмы? Ну, я яшчэ прывыкаю ўсё ж такі псіхалагічна да сітуацыі, бо там быў як той запражаны конь, вось, у кого шоры на вачах. Я дакладна ведаў, што мне трэба яшчэ адсядзець 19 месяцаў да вызвалення, вось, да лютага 2016 года. Таму вось гэта нечаканае вызваленне было такім не толькі сюрпрызам, но і перабудовай як бы ўсяго рытму жыцця, скажам, от псіхалагічна. Зараз гэты працэс перабудовы ідзе, і я спадзяюся, што ну, месяц-два дзесьці вось патрэбны, каб ужо глядзець на цывільнае жыццё, скажам так, цывільнымі вачыма, бо зараз ўсё ж такі яшчэ я багата чаму здзіўляюся і багата на што рэагую, на нейкія самыя звычайныя рэчы, якія я не мог бачыць ці чуць ці адчуваць, вось калі знаходзіўся ў калоніі, ў гэтай абмежаванай прасторы. Прыходзілі інфармацыі, што вам абмяжоўвалі падачы, што вы не мелі магчымасці атрымліваць патрэбныя лекі. Якія былі умовы ўтрымання вас у калоніі? Ну, умовы былі не зусім добрыя, бо сама па сабе беларуская турма гэта спадчына ад савецкай турмы, якая была спадчынай у сваю чаргу ад сталінскіх лагерэй. Усё гэта цягнецца адно за адным. Хаця нельга параўнаць, скажам, цяперашні рэжым, там цяперашнія ўмовы з тым, што было ў турме там 70 гадоў таму, але асноўная задача, на што была накіравана от сама савецкая калонія, это задушыць чалавечую годнасць чалавеку, яна засталася ў беларускай турме таксама. Асноўная задача беларускай турмы зараз это пазбавіць чалавека чалавечай годнасці, скажам. Ну і прыходзілася супраціўляцца, упірацца ўсе гэтыя 3 гады. Таму што для мяне ў сваю чаргу асноўная задача была застацца такім, якім я быў да таго, як патрапіў у турму. Вось ішло такое змаганне, значыць, турма змагалася са мной, а я змагаўся з турмой. Ну, гэта вобразна кажучы, скажам, хоць оно было не бачна, гэта змаганне, і праходзіла часта на ўзроўні такого псіхалагічнага ціску, вось як, напрыклад, сапраўды забарона там перадач, забарона спатканняў з жонкай, зніжэнне магчымасцяў там купіць у лаўцы, значыць, нейкія харчы, вось у мяне было такі менш ну, мінімальная сума ў параўнанні з іншымі вязнямі, скажам. Ну, от такімі нейкімі рэчамі яны спрабавалі, значыць, вывесці мяне з раўнавагі, паддавіць троху, так сказаць, каб было адчуванне такого неспакою, скажам, і адчуванне пэўнай дэпрэсіі і так далей. У прынцыпе, усе гэтыя меры ўжо іх былі даўно распрацаваны, я кажу, яны проста ўжылі весь гэты арсенал таго, што яны мелі ў адносінах да іншых зняволеных, яны ўжо ўжывалі таксама і да мяне. Ну, а я ўжо там спрабаваў аказаць нейкае ўнутранае супраціўленне, скажам, такое, якое мог. Вось, і па вялікім рахунку, як от для мяне асабіста, не так важна былі гэтыя перадачы, скажам, ці нейкія іншыя абмежаванні. Значна важней, напрыклад, было вось тая дапамога маральная, якую я атрымліваў у сотнях і ў тысячах пісьмаў, лістоў, якія прыходзілі да мяне, і та інфармацыя, якая друкавалася ў газетах пра усялякія акцыі падтрымкі, якія праходзілі і ў Беларусі, і за межамі Беларусі, было вельмі шмат акцый. Вот, они прокатились практически по всем свете. Это меня, ну, некий удивляет, бо я там не лечу себе такой особой, якая могла бы выкликать вот такой резонанс, але часом это не залежит от самого человека. Вот, ты трапляешь в такую ситуацию, коли тебе уже начинают воспринимать больше как некий певный символ, навод, чем живого человека, скажем. Вот, в некой ступени я опынулся в такой ситуации, скажем, но вот эта моральная поддержка, она, конечно, мне там была самой надежной обороны, скажем, моего я и моего внутреннего стану. Але скажите, як на огул оцениваете решение про ваше вызволение? Чому, на вашу думку, вас охапила амністія? Тиск, безумовно, это тиск, это позиция европейская звяза найперш. Найперш позиция европейская звяза, бо не глядячи на шматлікія протесты белорусской громадскости, белорусские улады не ставят это ни в что. Вот, яны знаходзяцца ў такой перманентнай стане ціхай вайны з беларускім грамадствам. 20 гадоў сёння, сколькі Лукашэнка ля ўлады, столькі і працягваецца гэта вайна. І вялікая заслуга беларускага грамадства, што не гледзячы на гэтыя цяжкія ўмовы, мы тым не менш штосьці спрабуем там зрабіць, штосьці адстаяць, неяк адфарматаваць тую сітуацыю абсалютна размытую, якая ў нас засталася пасля Савецкага Саюза, калі на ніжэйшым узроўні была і нацыянальная свядомасць, ніякай грамадзянскай супольнасці, адсутнасць палітычнай культуры і палітычных партый. Ось нам дасталася такая страшная спадчына, і вылазіць з гэтай спадчыны, тым больш пры супраціве, супрадзенні ўладаў, это дастаткова цяжка, то ў прынцыпе цяжка, но сам працэс, тым не менш, мне падаецца, ідзе. Ось, ідзе працэс спялення, станаўлення беларускага народу, Беларусі як дзяржавы, і мы бярэм у гэтым той удзел, які мы можам браць. Таму асноўнае, канешне, это было ўплыў еўрапейскага звязу, за кім беларускія ўлады бачна ўсё ж такі хочуць палепшыць ты адносіны, якія канчаткова сапсаваліся пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Тады былі десяткі палітычных зняволеных, тады амаль усе кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме, і зараз яшчэ от Мікола Статкевіч таксама сядзіць. І рэакцыя еўрапейскага звяза была дастатковая, сказаў бы, адэкватнай. Былі ўключаны ў спіс невыязных, чорны спіс еўрапейскага звяза, тыя беларускія чыноўнікі, якія фальсіфікавалі выбары, якія бралі ўдзел у рэпрэсіях супраць грамадскіх актывістаў. І фактычна спыніліся стасункі на высокім узроўні. Вось не было ніякіх візітаў на ўзроўні прэм'ераў там ці прэзідэнтаў, скажам, краінаў еўрапейскага звязу, і адпаведна беларусаў не пускалі туды. Ну, як бы беларускай уладзе паказалі на яе не лепшае месца, так бы мовіць. Вось і правільна зрабілі, бо за свае ўчынкі трэба адказваць. Гэта датычыцца ўсіх, не толькі простых людзей, але і датычыцца таксама і ўладцаў, скажам, гэтага свету. Будзе адліга ў гэтых беларуска-еўрапейскіх адносінах? Асноўнае пытанне, якое яшчэ застаецца, это пытанне тых палітычных зняволеных, якія сядзяць у беларускай турме. 7 чалавек зараз яшчэ сядзіць зняволені. Вельмі важна дабіцца іхняга вызвалення, і пасля гэтага нехай пачынаюць размаўляць. Я асабіста толькі за тое, каб пайшлі нейкія паляпшэнні сітуацыі паміж Беларусію і еўрапейскім звязам, але не толькі эканамічна. Тут мусіць быць звязка ўсё ж такі вельмі шчыльная паміж паляпшэннем эканамічнага супрацоўніцтва і паміж зніжэннем узроўня напружанасці ў беларускім грамадстве і павышэннем тых свабодаў, якія на сённяшні дзень практычна адсутнічаюць у беларускім грамадстве. Вось это мусіць быць як бы звязана, і тады хочуць беларускія ўлады, значыць, вось такі варыянт. Не хочуць, значыць, ніякага варыянту. Я думаю, што эканамічная сітуацыя раней ці пазней ўсё ж такі прымусіць іх ісці на большыя кантакты. Алесь, ці можаце ўжо гаварыць пра планы на будучыню? Ну, я раней буду займацца праваабарончай працай і улічваючы, што ўсё ж такі ёсць ўжо пэўны жыццёвы вопыт і вопыт працы ў грамадскім сектары, канешне, хацелася б, каб роля беларускага грамадзянскай супольнасці, яна становілася больш у жыцці ўсяго беларускага народу. Гэта надзвычай важна, улічваючы, што мы знаходзімся на сітуацыі такога разлому зараз, скажам так, цывілізацыйнага. І што будзе з Беларусю праз 20 гадоў, ці гэта будзе 6 губерній Расійскай імперыі, ці гэта будзе нейкая шэрая дзюрка, як якая-небудзь Абхазія ці Прыднестровія. ці гэта будзе нармальная еўрапейская дзяржава, вось гэта вельмі як бы для нас важна, і мы мусім працаваць натуральна на еўрапейскую будучыню Беларусі. Алесь, мы вельмі рады вітаць вас на свабодзе. Сардэчна дзякуем за гэтую размову. Гостем перадачы пад знакам пагоні быў Алесь Бялацкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». Дзякую. Дзякую, Ярослав. Белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, што вы хочаце вы ў рай, мая сумная лебедь. Шары осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету, у нябёсах у шэры стану без следу. Дзесятага ліпеня споўнілася 20 гадоў ад выбару Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сёння кіраўніка беларускай дзяржавы амаль па ўсім свеце называюць апошнім дыктатарам Еўропы. У нядаўна выдадзенай кнізе палітолаг Павел Усаў палітычную сістэму ў Рэспубліцы Беларусь называе неааўтарытарным рэжымам. Гэта, аднак, не абазначае, што такая сістэма нарадзілася адразу з прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі. Гэта быў даволі працяглы працэс, але ад самага пачатку, ад моманту, па сутнасці, як толькі Лукашэнка быў абвешчаны прэзідэнтам, крок па кроку пачаўся працэс кансалідацыі ўлады, які заключаўся ў тым, што абмяжоўваліся паўнамоцтвы іншых галінаў ўлады, перш за ўсё парламенту, канстытуцыйнага суду. Потым адбылося два рэферэндума, якія згулялі ключовую ролю ў змене, ў трансфармацыі сістэмы. Гэта рэферэндум 95 і 96 году. І, па сутнасці, пачаткам існавання аўтарытарнай улады ўжо можна лічыць 95-96 год. А 96 годзе адбылася легітымізацыя і інстытуцыяналізацыя аўтарытарызму як сістэмы, як спосабу кіравання, бо тады адбыліся канстытуцыйныя змены, паўнамоцтвы ўладныя перайшлі ў 96 годзе ў рукі Лукашэнка. Ну і менавіта ад гэтага моманту можна лічыць, што ў Беларусі пачаў існаваць аўтарытарны рэжым. Кожная сістэма, кожны рэжым мае свой момант развіцця, замацавання, гэты пік і пазней схіл. У якім моманце, на вашу думку, зараз знаходзіцца гэты аўтарытарны рэжым у Беларусі? Свой такі пік, момант росквіту беларускі рэжым ужо дасягнуў. Зараз мы бачым, можам аналізаваць працэс стагнацыі, як палітычнай, так і эканамічнай, ну і тым ліку і сацыяльнай сістэмы. Па чым можна так меркаваць менавіта? Па якіх фактарах? Гэта можна меркаваць перш за ўсё па тым, што ў грамадстве не адбываецца нейкіх такіх дынамічных змен. І адно з аднаго боку задаволена, а з іншага боку ўвогуле не жадае шукаць альтэрнатывы і нават баіцца гэтых альтэрнатываў. З іншага боку прасочваюцца фактары стагнацыі, глыбокага крызісу ў гаспадарцы. Па сутнасці, эканамічная сістэма падпарадкоўваецца аднаднёвым патрэбам грамадства. То бок дзяржава імкнецца да таго, каб забяспечыць гэты сацыяльны мінімум. Дзеля гэтага не зачыняюцца заводы, дзеля гэтага не адбываецца рэформы прыватызацыі, бо можа справакаваць безрабоцце. Такім фармаце, якім існуе сёння беларуская гаспадарка, яна доўгі час існаваць не можа, бо таксама трэба падкрэсліць, што пэўная такая фармальная эфектыўнасць гаспадаркі Беларусі і гэтай сістэмы сацыяльна будавалася на сталых падпітках з боку Расіі. Паколькі лічыце, што росквіт гэтага рэжыму ў Беларусі ўжо скончыўся і рэжым ідзе да схілу, Якая будучыня вымалёўваецца перад Беларусью? Ну, можна тут разглядаць некалькі сцэнароў. Канешне, сцэнар дэмакратычнага развіцця і будучыні Беларусі, прынамсі, у бліжэйшыя 5 год я бы адсунуў на самы апошні план. Перш за ўсё, у грамадства няма моцных унутраных рэзерваў дзеля таго, каб перш за ўсё зрынуць гэты рэжым. Апазіцыя паралізавана і бяссільна, не ў стане мабілізаваць грамадства, не ў стане прапанаваць нейкую рэальную стратэгію, асабліва пасля падзеяў ва ўкраіне. Рэвалюцыйная рыторыка занікла, яна не будзе больш выкарыстоўвацца, прынамсі, ў 15-м годзе. Такім чынам, фактараў дэмакратызацыі ў Беларусі не існуе. Адзінае, што самы неверагодны варыянт, гэта лібералізацыя зверху, якая можа адбыцца толькі выключна, калі Лукашэнка насамрэч спужаецца палітычнай інтэграцыі з Расіяй, будзе разумець, што ягоны адзіны шанс, каб і захаваць уладу, і каб і захаваць нацыянальную дзяржаўнасць, гэта правесці нейкія ўнутраныя палітычныя рэформы, якія б маглі прывесці да дэмакратызацыі. Но гэта адзін з самых неверагодных сцэнароў, хаця таксама мы, як палітолагі, аналітыкі, не павінны гэтага выключаць, а палітыкі, у тым ліку і апазіцыйныя, павінны рыхтавацца да ўсіх сцэнароў развіцця падзеяў. Ну, як я ўжо казаў, больш верагодны варыянт – гэта ўтварэнне такой наслядоўнай дэмакраты, спадкаемнага аўтарытарызму, ну і другі момант – захаванне кансервацыі аўтарытарызму ў нейкай змененай форме, можа нават наменклатурнага аўтарытарызму ў межах еўразійскага звязу. Сваімі меркаваннямі наконт будучыні Беларусі падзяліўся доктар палітычных навук Павал Усаў. Пра яго нядаўна выйшаўшую кнігу «Узнікненне, замацаванне і функцыя». Ценаванне неаўтарытарнага рэжыму ў Беларусі паразмаўляем у адной з нашых чарговых перадачаў. А ўжо праз хвіліну памяняем тэму. Будзем гаварыць пра фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2014». Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш, та ты, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш, та ты, што і сёння, і ўчора наша месца на трох кітах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, не было Галілея і Боба Марлея, не было Сальватора Далі. Ні Леніна, ні Леніна, ні Карла Лінея, а кіты і чарапакі былі. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Некаторыя лічаць, што менавіта гэтая песня «Тры чарапахі НРМ» гэта самы важны твор у гісторыі беларускай рок-музыкі. NRM-u, prawda, na sioletnim jubilejnym 25. basowie jeszcze nie będzie, ale już u bliżejszej piatnicy i sobotu u Pada Radockim uroczyszczy baryk, jak każe Hanna Piekarska, ja z białoruskich objednania studentów, poczuję szmat ciekawych wykonawców. Zagrają takie hurty jak Krama, ci trojce, jak ja nazwał siody, już wpisali się u historii festiwalu, a tak samo wystąpić hurt Litwin Troll, Tetetryce Czatyry, Avias, nowe młode hurty Tłuszcz i Niskis. Z Polski przyjedą nasze dobre siebry hurt Ruta, a z Ukrainy będą Hajdamaki. Ja już nie haworu pra tak wiadomy hurty, tak zasłużone dla basowiszcza hurty jak Trojca, ci skażam Krama, ale joś tak sama środ występował, takie hurty, jakie mieli swoją premierę bol za 10 gadów temu na festiwali. Jany nadalej? Muzyka młodej Białorusi? Tak! Rozumiem, że to pytajecie pra hurty BN i IQ. Tak, jany występują na basowiszczy i dumają, że to nadalej muzyka młodej Białorusi, temu, że ja baczył na przykład po moich małych siostrach, jakie ja słuchają i BN i IQ. Tak, że to chyta niż ta znaczyć. Jany wyrastali z tym festiwalem. Jany tut może naradzili się te krychu za mnoga, ale dla ich basowiszcza wielmi ważne, tak jak dla nas, jak organizatora basowiszcza, jany wielmi ważna czastka. Tamu my chcieli tak samo na tym jubilejnym feście pokazać krychu historii, jak ta wyglądała, zwrócić bolszą uwagę na to, jest to, kali nie pomylają się, w 2003 godzie BN piramochu konkursie młodych hurtów, a teraz jany jak zorka, jak headliner mal festiwalu, tak, że to dumają, że to warto pokazywać geta. I warto podkreślać, że to nasze nadal młody ja. Co u tym chodzi z Padlaszcza? U tym chodzi z Padlaszcza wystąpić hurt, jaki już wielmi długo nie grał na basowiszczy, jaki specjalna na hety jubilejny koncert reaktywował się. Geta hurt 505 z Garatka, jaki usim tym, jaki ja jeździli na basowiszcza jeszcze z 5-7 gadów temu nazad, był dobra wiadomy, a geta czasu jedny prosto nie grali razem. I teraz temu wielmi czekają na te koncerty, bo jany pamieniali się i nasza publika, jak basowiszcze, pamieniała się, tak że to chyba będzie wielmi ciekawy eksperyment. No, z Podlasza tak sama wystąpiać jeszcze dzieci. Tak, i chyba, dumają, jeden z ciekawiejszych koncertów sioletniego basowiszcza, chyba będzie jak raz abarkiestr. Geta 25 dzieci z białoruskiej, białostockiej początkowej szkoły numer 4, jak i ja z panią Aliną Wauraniuk i Lawonem Wolskim, a mal już po uchodu rychtuć programu koncert z samymi hołownymi białoruskimi hitami apośnich gadoł. Ty już baczyła repetycję tej ABBA orkiestry? Baczyła i czekają, prosta czekają, aby heta pobaczyć na wielkiej scenie, bo duma już to heta będzie naprawdę wielmi mocna i wielmi, wielmi dobry koncert. Od niejakich czasu, osobliwie w minionym chodzie festiwalu spadarożniczyła szmat różnych imprezał. Jak z imi będzie u tym chodzie? Filmy już niki czas temu upisali się w tradycji festiwalu. Tak, że będziemy starać się w tym chodzie zrobić śnik i seans, kino, niż to takie. Tak samo będziemy dumać nad niejakiej artystycznej czastkaj, bolż. Tak jak u minionym chodzie Paweł Althammer, to już nie będzie Althammer, to już nie będzie taka skala, ale na pełna niż ta prydumajem, pakulż to krychu rana hawaryć. Musimy tam pojechać u Bory, zobaczyć, jak tam się wyglądaje. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze na koniec, dawaj zaprosim na hety festiwalu. Zapraszam usich u Bory, już 18 lipienia, 2 dni dobrej rock muzyki, 2 dni dobrej hulni. Zabyliśmy skazać to paśla koncertą na halonej scenie. Zapraszam tak samo, już tradycyjna, na wiatu, na płaszczatku, na DJ sety. Będziemy hulać, będziemy tancować. Będziemy świadkować 25 chodzie, będzie mnoha dobrej muzyki i jak najbolsz dobrych ludzi. Zapraszajem. A zapraszała Hanna Piekarska, ja z białoruskiego objednania studentów. А я на тим полі шагаю дівчину, я їх лічусь боля, годину не болі, я стою каля дерева, а де ж моя боля, мне кохання так треба. Не гребуй, мной каля ласка, приходь до мене, і буде тобі каска, да що ти ласка, под зорним небом. Далеким сусідом я мару обхена, нарешті прийшла, туда я в диму, а потім поцелуюсь, а потім розпрану, і стала нам спякотна від нашої любові. А на полі стояли, на полі. На полі стояли на полі. podczas bliżejszych wychodnych Asolodu dla siebie znajdują nie tylko fanaty białoruskiej rockmuzyki, ale tak samo amatory folkloru. O bandarach osiedlu u sobotu odbędzie się bandarowska biesieda. Starszynia białoruska gromadzka kulturna towarzystwa Jan Seczewski liczyć, że to heta swój osobliwy fest. A prócz tego, że u ramkach heta mероприjemstwa odbywaje się nieco na kształt białoruskiego narodnego festynu, to wciąż taki heti festyn ma swoją odmienność. Sprawa u tym, że tam na tak zwanym osiedlu Bandary żyją ludzie, jakie raniej żyli u wioskach, jakie pasla byli zalite wodoju, wodoschowiszczem. To 5 wiosek. I ludzie, osobliwa pożylije, jakie żyli w tych wioskach, pierasielili się u te bloki tak zwane. I te ludzie wieść czas sumując za tym, co zjawiała się nie tylko tym podworkam, tak skazać, u rodnej wiosce, ale tak samo tym, co stwarala nacjonalną, etniczną, kulturną odmietność starej, tradycyjnej białoruskiej wioski. Im wiadomo, spadarożniczeje często przy wspominach ślaza za tym, co było razem z sąsiedziami, jak tam świadkowała się światy, jak tam odbywali się chrześbiny, jak odbywali się wieseli, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie reszt, sama główna, jakie pieśni śpiewali i jaką rolę te pieśni odegrywali w ich życiu. I mnie zdaje się jak raz, że my dobra podumali, że trzeba zrobić nieco takie w sensie kulturnego mероприjemstwa, co stwarala w machczymaści jednać tych ludzi, wokół tych wartościach, jakie zjawiali się wartościami tradycyjnej białoruskiej kultury tam u tych wioskach, na jakich ciepier jest wodoschowiszcze. I okazuje się, że zaciekawienie jest naprawdę wielmi wysokie. Żychary tych bloków schodzą agromadna. Miastowe nasielnictwa, miastowe żychary wielmi aktywne wkluczają się w podrychtowku mероприjemstwa. I naprawdę to, ja skazałby, jakby unikat, że wiaskowe osiarodzie tak objednane i tak mocno zintegrowane w sensie podrychtowki do tego mероприjemstwa. Tak, że mероприjemstwo po pierwsze jest wielmi potrzebne, po drugie jano wielmi integruje miastowe osiarodzie, po trzecie jano ma taką moc wiertania do proszlaga, do dobrych, bogatych, kulturnych tradycji naszego białoruskiego narodu tam, u tym miejscu. Tym bardziej, że to osiarodzie, jakoje rozmawiaje na, można сказать, literaturnej białoruskiej mowie. Cenić wysoka i mowu, obyczaje, obrady i pieśni białoruskiej. To jest to najbolsz przyciągalne, heta wiadoma koncert kolektywa, wystupiać mi żynszym premaki, Krynica, Art Pronar, Cachlinki, Lajland i Ciernica z Mińska u Białorusi. A co apracza koncertu jeszcze proponujecie podczas bandarowskiej hościołni? Apracza koncertu będą konkursy dla dzieci na wiedy pra miastowej osiarodzie, będą konkursy sportywnego charakteru dla dzieci, apracza tego, kali gawaryć pra afarmlenie samoga mероприjemstwa, będą tam pokazywać narodne majstry, można сказać, i u galinie kuchni białoruskiej, i u galinie mastacka rukodzielna, tak samo z różnych galin tego mastactwa. Tak, że uwieś czas, za każdym razem jest wielmi taka bogata, ja bym сказал, afarbołka, ta, co dzieje się na scenie. Na tym pieradacza pod znakiem pachoni kanczajca, raz witwoju się z wami, żadajuczy przyjemnych niedzielnych odpoczynku i zapraszaju na czerwowe białoruskie pieradacze Radio Białostok, z jakich bliżejsza je już za utra, bez 15:00 wieczora. Zostanie co z wami Michaś Ściepaniuk, jakim żynszym rozpowiedzie pra jubilei kolektywu Zgodne Jamaki z Rajska. Do zostreczy u efiry.